हम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राव पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए कब हो कर जाए कब इसका अर्थ क्या है। मानो 86 लाख सब भोग करके मनुष्य शरीर मिले वह कब हो नहीं है कब हो कर करना न दे बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा करके मनुष्य शरीर बीच में दे देते हैं। पूरे 84 भुगत से बीच में भी मनुष्य शरीर दे देते हैं कृपा करके अपना कल्याण करने के लिए। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उनको परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य को चाहे साधक हो जन्मजात साधक जन्मजात सब भाई हो बहन हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो सब मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी किसी के लिए बनना नहीं। पशु पक्षियों के लिए मना ही नहीं है उनमें योग्यता नहीं है वे चल नहीं सकते समझे भगवान ही बनाए नहीं मनुष्य तो योग्य है वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब वो लोग जानते सच सच्चे दर्शन हे नाथ हे नाथ हे नाथ। उनमें जो सरल बातें हैं सीधी बातें हैं कई है फिर भी कही जाएगी वे सुनते हो और उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ सबके लिए सभी सब स्वतंत्र परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है। गुरु की स्वतंत्रता नहीं है स्वयं अपने का जान करे उद्धरे आत्मा आत्मान आत्मान अपना उद्धार करे पतन न करे आत्मा ही हाथ में बंधु आत्मा ही आत्मा। अच्छा गुरु मिल जाए तो सी बात ये तो स्वयं नहीं जाओ सत्संग में जो बातें मिले उसके अनुसार जीवन बनाओ व्यापार हो जाएगा सबके लिए बहुत बढ़िया बात करी है। उनमें शंका हो आप जो करो जो बाधा लगती हो शंका रहती हो वो क्षमा करो पूछ देखो समाधान करो और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ आप जहां है वहां वहां ही भगवान है। भगवान सर्वव्यापक परिपूर्ण सब जगह जहाँ आप है वहां भगवान है। नित्य सर्वगत स्थान असल हो मशीन के आप जहाँ है वहाँ पूर्ण परमात्मा है, वहाँ एकाग्र हो प्रार्थना करो। हूँ मन दो झाकू सदा सब की सुने पुकार, अज कीट पर भय भंजन भरता है। हूँ मन दो झाकू सब की सुने पुकार, सच्चे दस लग जाओ। आपको जो साधु पसंद आवे के नाम जब पसंद नाम जो करो प्रार्थना कुछ प्रार्थना करो, पुकारो पुकारो पुकारो किनारे गीत करो पद गाओ, जिसमें आपका मन ठीक लग जाए वो करो। कोई आग्रह नहीं, बैठा है बैठा है। नारायण नगर के जब राह अनेक भाव है वो किधर से आगे पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और संतदास घर अर्थ की तुझे एक ही सो खूब कहते थे ले जाओ भगवान, भगवान सहायता करें। धन के लिए पुत्र के लिए मान के लिए बधाई के लिए वाह वाह के लिए रो तो दे नहीं दे, परंतु अपने कल्याण के लिए भगवान सब कुछ तैयार। उनके पैदा किए हुए अन्न में पृथ्वी में कहीं मिलो कोई मना नहीं है, पापी से पापी हो अन्न उसी पूर्ति करता है, जल उसी पूर्ति करता है, वायु उसमें स्वास्थ्य ले लेता है, खुदा मेरी व्यवस्था नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो भगवान कितने उदार है और यूं चीजें कितना उपकार कर रही है, सब जी है कि देखो मन लगा सके करो कैसव की नाथ कदो में पसंद नाम की महिमा कीर्तन की महिमा अधिक है, करो तत्धर की नाथ हमारे सच्चे हृदय से पुकारो पुकारो हे नाथ हे नाथ भीतर से कीर्तन करो नाम का भीतर से हे नाथ हे नाथ। जल्दी से जल्दी आपके चरणों प्रेम कर रहे हो, बेचैनी हृदय में कीर्तन करते हुए भी बेचैनी हो चाहिए। जब तक आपके दर्शन नहीं हुए, आपके चरणों में नमस्कार नहीं किया, आपके हाथ नहीं आए, तब क्या आप प्रकट होकर आश्वासन देते तब ठीक होता। उनके लिए बहना डाकू करो प्रार्थना करी करो, देखो रात में पुकारो आप बिना भोजन से नहीं था जल से नहीं था नींद नहीं आती। नारायण हरिलगन में ये पांच और सुता विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रेत भगवान ये अच्छी एक भगवान सच्चे हृदय ले जाओ, उसके लिए कहां जाने की जरूरत नहीं। जहां आप है वहां पूरे परमात्मा केवल भोगों की इच्छा और संग्रह की भोग और संग्रह भोग इच्छा है, शरीर और संसार साथ रहेगा नहीं है, भगवान और भक्ति ये साथ छोड़ेंगे नहीं, ये अपने भगवान सदा अपना है। क्यों भगवान कारण से अपने बालक को सब प्यार करते सच्चे हृदय से लग जाओ बस पकाओ खाओ कृष्ण सुनाओ।